Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλη. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει για τα ταξίδια. Αυτά που σε πάνε να βρεις ως έτσι κι αλλιώς ονειρεύεσαι. Άλλοτε σαν να τα ξέρεις και άλλοτε σαν να μην τα μάθες ακόμα. Είναι μέρες που ξυπνάς με ένα παράπονο. Μεγάλο. Ανίποτο. Δεν βρίσκεις λόγια όσο κι αν προσπαθείς. Φοβάσαι. Πας να του κρυφτείς. Δεν σ' αφήνει. Το αφήνεσαι. Δάκρυα από μόνα τους. Αναστάτωση στο στήθος. Το ανίποτο πάντα εκεί. Φοβάσαι? Μάλλον όχι. Απλώς δεν ξέρεις. Αυτό είναι που τελικά έχουν τα ταξίδια. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις. Έστω κι αν έχεις ξαναπάει. It was a miracle I even got out along with alive. This town full of men with big mouths and no guts. I mean, if you can just picture it, the whole third floor of the hotel gutted by the blast, and the street below showered in shards of broken glass, and all the drunks pouring out of the dance hall, staring up at the smoke and the flames, and the blind pencil seller waving his stick, shouting for his dog that lay dead on the side of the road. And me, if you can believe this, at the wheel of the car, closing my eyes and actually praying, not to God above, but to you, sin. Help me, girl. Hey, help me, girl. I'll love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your long. Ήταν ευχή, υπόσχεση ή απειλή. Some things we plan. We sit and we invent and we plot and cook up. Others are works of inspiration, of poetry. And it was this genius hand that pushed me up the hotel stairs to say my last goodbye to a hair white as snow and her pale blue eyes, saying, I gotta go, I gotta go. The bomb in the bread basket are ready to blow. In this town of men with big mouths and no guts, the pencil seller's dog spooked by the explosion, leaping under my wheels, I careered out of Longwood on my way to you, waiting in your dress of blue. I said, thank you, girl. Thank you. Girl, I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your long dark hair. Μάτια σαν κάρβουνο, θα σου μάθουν ότι που λείπεται. And with the horses prancing through the fields, with my knife in my jeans and the rain on the shield, I sang a song for the glory of the beauty of you, waiting for me in your dress of blue. Thank you, girl. Thank you, girl. I love you till the end of the world. With your eyes black as coal and your long. Like ζωντανός από αυτή την πόλη, λέει ο Nick Cave, τότε θα μπορέσεις να αγαπήσεις αληθινά και να ταξιδέψεις ως την άκρη του κόσμου. Αυτό θέλεις? Να ταξιδέψεις ως την άκρη του κόσμου? Και ποια είναι αυτή η κοπέλα που ευχαριστείς, αφού πρώτα ζήτησες βοήθεια στο τραγούδι? Ίσως είναι εκείνη που έρχεται σαν θαύμα και χτυπάει ατρόμητη πάνω στην πανοπλία των δειλών και στα βέλη που εξακοντίζουν οι φοβισμένοι. Ίσως να είναι άγγελος που δεν έχει φίλο, ίσως η μάνα που λείπει, ίσως το άλλο σου μισό που ψάχνεις μια ζωή, ίσως εσύ, η πλευρά του εαυτού σου που έχεις χάσει. Ναι, ο Πεσόε επιμένει πως ό,τι λείπει είναι μέσα μας. Όλα τα τοπία που ψάχνουμε μέσα μας είναι, λέει. Ταξιδεύεις, αρκεί να υπάρχεις. Πηγαίνω από μέρα σε μέρα, σαν από σταθμό σε σταθμό, στο τρένο του κορμιού μου ή του πεπρωμένου μου, σκυμμένος πάνω από δρόμους και πλατείες, πάνω από χειρονομίες και πρόσωπα, πάντα τα ίδια και πάντα διαφορετικά, όπως τελικά είναι τα τοπία. Αν φανταστώ, βλέπω. Τι περισσότερο κάνω ταξιδεύοντας? Μόνο η ακραία δυναμία της φαντασίας δικαιολογεί το ότι πρέπει να μετακινούμαστε για να αισθανόμαστε. Στην πραγματικότητα, το τέλος του κόσμου, όπως και η αρχή του, είναι η αντίληψή μας για τον κόσμο. Το τέλος του κόσμου, όπως και η αρχή του, είναι η αντίληψή μας για τον κόσμο. Και είναι μέσα μας που τα τοπία έχουν τοπία. Γι' αυτό, αν τα φανταστώ, τα δημιουργώ. Αν τα δημιουργώ, είναι. Αν είναι, τα βλέπω όπως τα άλλα. Για ποιο λόγο να ταξιδέψω? Η ζωή είναι ό,τι την κάνουμε. Τα ταξίδια είναι ταξιδιώτες. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που είμαστε. Μπερνάρντο Σουάρες. Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστρά, σαν τη φραγκάκι, όσο θα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχει στο λαιμό. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί βαθύ φιλί σου. Μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις στο λαιμό. Μιλούσε σε δεύτερο ενικό και μοιάζε να αναφερόταν στον εαυτό του. Κι όμως προσπαθούσε να χωρέσει στο λακάκι του λαιμού σου, στη μικρή εσοχή κάτω από τον ώμο, κάτω από τα αυτή σου. Σ' ακολουθώ και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Έλα κράτησέ με και περπάτησέ με μες στο μαγικό σου το βυθό. Πάρε με μαζί σου στο βαθύ φιλί σου. Μη μ' αφήνεις μόνο, θα χαθώ. Τελικά είναι νόμιμο μιλώντας για σένα να εννοώ εμένα? Και είναι ταξίδι αυτό το μπέρδαμα? Και πού σε πάει? Σ' ακολουθώ και πάνω σου κολλάω σαν φανελάκι καλοκαιρινό. Σ' ακολουθώ, σ' αγγίζω και πονάω, κλείνω τα μάτια και σ' ακολουθώ. Ναι, κλείσε τα μάτια και φτιάξε μικρές χρήσιμες πλάνες. Ετούτος ο τόπος της ευνοεί για καλοκαίρια που διαρκούν έτσι κι αλλιώς, για αγάπες που επανέρχονται αλόβητες, για ανθρώπους που αλλάζουν, για οτιδήποτε εξασφαλίζει την ελπίδα και την προοπτική σ' όσα ονειρεύεσαι. Αυτά είναι τα ταξίδια σου ή τα ταξίδια που ονειρεύεσαι ή ο τρόπος που αγαπάς να διεξάγονται τα δικά σου ταξίδια. Μη φοβάσαι, ακόμα κι αν δεν έχεις να πεις κάτι, αν νιώθεις φημωμένο το στόμα σου και κλειδωμένη την ψυχή σου. For the first time I've not picked a side yet. Within 1 week I've not yet decided. I am still waiting, waiting. Περίμενε όπως έχεις μάθει να περιμένεις ότι αξίζει. Couldn't deny he's taking good care, asking the questions, but I won't answer. Shouldn't have to diminish to increase the light. Μείωσε το φόβο για να ξαναρχίσεις. Go back into the dark so I can try. Over and over and over I was learned just to love and not to slice. Open, open, open, open, open, open. Που θα πει, άσε τα γράμματα της λέξης αρχή να καταλάβουν το χώρο, κάθε σου κίνηση, κάθε σου λέξη, κάθε ματιά, κάθε προσπάθεια. Η επανάληψη του over, πάλι. They all speak of another half. I've just started to see that I am one, and I don't need someone to grow old with. Go back into the dark so I can try. Just a love enough to slide. Open, open, open. Go back into the dark so I can try. Open, open, open. Don't just give. Of a lover, saying it's the death of a lover. Ας μην τελειώσει, σκέφτηκες. Ξεδεύει αυτός που είναι ανίκανος να αισθανθεί. Γι' αυτό είναι πάντα τόσο φτωχά σε θέματα εμπειρίας τα ταξιδιωτικά βιβλία. Αξίζουν μόνο χάρη στη φαντασία αυτού που τα γράφει. Κι αν αυτός που τα γράφει έχει φαντασία, μπορεί να μας αγυνεύσει τόσο με τη λεπτομερή φωτογραφική περιγραφή, σαν να ήταν αφίσες των τοπίων που φαντάστηκε, όσο και με την περιγραφή, αναγκαστικά λιγότερο λεπτομερή, των τοπίων που ισχυρίζεται ότι είδε. Είμαστε όλοι μοιόπες, εκτός προς τα μέσα μας. Μόνο το όνειρο βλέπει με το βλέμμα. Μπερνάρντο Σουάρες. La prima vez que te vi de tus ojos me enamoré. La prima vez que te vi de tus ojos me enamoré. De aquel momento te amé. Fin a la tomba te amaré. De aquel momento te amé. Fin a la tomba te amaré. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Acércate, mi querida salvadora de mi vida. Descúbrite y háblame secretos de la tu vida. Descúbrite y háblame secretos de la tu vida. Είναι τόσο δύσκολο να βρεις την αφετηρία, γράφει ο Λούντβιχ Βίτγκενστάιν. Ή καλύτερα, είναι δύσκολο να ξεκινήσεις από την αφετηρία και να μην επιχειρήσεις να πας ακόμα πιο πίσω. Και εκεί ένιωσες πως είναι το σημείο που την πατάς πάντα. Το πιο πίσω από το σημείο της πραγματικής αφετηρίας. Ανακουφισμένος, βρήκες μάλλον αυτό που σε δυσκολεύει καιρό τώρα και στάθηκες για να το ανακαλύψεις επακριβώς. Να μην χαθείς τα κολλήματα του παρελθόντος και να μην θολώσεις στις απειλές που εξακοντίζουν οι φοβισμένοι σ' όσους συνεχίζουν να ψάχνουν την αφετηρία. primaveras que te viví de tus ojos me enamoré la primera vez que te viví de tus ojos me enamoré de aquel momento te amé fin a la tumba te amaré de aquel momento te amé fin a la tumba te amaré. Ναι, αυτό είναι το ταξίδι. Να κυνηγάς την αφετηρία μέχρι τέλους, σαν να είναι πάντα η πρώτη φορά. Για αυτούς που ξεκινάνε τώρα. Και αυτοί μπορεί να μπερδευτούν στην αφετηρία και να πάνε ακόμα πιο πίσω και να φορτωθούν περασμένες πληγές, παρελθοντικές και τραύματα επώδυνα, βαριά και ανίατα. Γι' αυτό να ψάχνει κανείς επακριβώς την αφετηρία, πάντα. Συμβεί και πως θα είσαι εσύ μαζί, δίπλα, για πάντα. Αλλά όσα μπορέσαμε, ψιθύρισες, τόσο σιγά όσο χρειάζεται για να μην ταραχτούν οι νεκροί, ούτε να φοβηθείς κι εσύ που τρόμαξες και λιποτάκτησες και έκανες το για πάντα να είναι σαν ποτέ. Φευγά το κάπου, περιμένει να το ξέρεις. Όσα και να χαθούν, όσοι και να φύγουν, όσοι και αν λιποτακτήσουν, το ταξίδι μπορεί να διαρκεί. Όχι έτσι όπως ταξιδεύουν οι ανίκανοι να αισθανθούν, αλλά οι ικανοί που κατάφεραν νιώθοντας να βρουν μέσα τους εκείνα τα πιο ανεξερεύνητα τοπία. Thank you. μουσική, ούτε να φοβηθείς τη μελωδία. Η αφετηρία απαιτεί δυνατά θέματα και στέρεες αφηγήσεις. Έτσι θα ξαναβρει η τέχνη, είπες, απ' την αρχή το νόημα και η αγάπη τους εχθρούς της. Να τους φιλιώσει, να σταθούν απέναντί της έτοιμοι. Σε τίποτα. Όποιος στέκεται δίπλα του, στέκεται απλά δίπλα του. Αλμπέρτο Καέιρο. Και εσύ συνεχίζεις να περιπλανιέσαι, ακίνητος, πλάι σε στοιχεία που τρέχουν και όλο αλλάζουν. Η αγάπη που χρωστάς, θα χάσεις το ταξίδι, το αληθινό, εντός σου. Ιδιώτες, πόσα είδη διαφορετικά, πόσες εθνικότητες στον κόσμο, πόσα επαγγέλματα, πόσοι άνθρωποι, πόσες μοίρες διαφορετικές μπορεί να κρύβει η ζωή. Η ζωή τελικά, κατά βάθος, πάντα ίδια. Άλβαρο ντε Κάμπος, Θαλασσινή Οδή. Now you're alone. Θα βρεις όμως αγγεμένα. Ή ψάχνεις λάθος να ξαναβρεις εμένα που με φοβήθηκες. Λένε πως αυτό είναι το λάθος του έρωτα και των αποστατών του. Λένε ακόμα πως αυτοί είναι που ταξιδεύουν αένα, γιατί αλλιώς δεν μπορούν να ησυχάσουν το εντός τους. Αποστάτησε. Δεν ξέρω αν είναι έτσι τελικά. Ξέρω όμως καλά πόσο τυχεροί είναι όσοι μένουν και επιμένουν. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ταξιδιώτες. Αυτοί βρίσκουν τα πιο απρόσιτα και μαγικά τοπία. Αυτοί τα φέρουν μαζί τους ισοβίως και τα αποκαλύπτουν απλά και απτά σε όποιον χρειαστεί. Α, ας ταξιδεύουν όσοι δεν υπάρχουν. Και ταξίδεψες πολύ. Τόσο που σου στείλαν χρυσή κάρτα οι αεροπορικές. Και ύστερα σταμάτησαν όλα αυτά και μοιάζες κολλημένος σε ένα σημείο, σαν φυλακισμένος. Αν σε ρωτήσουν, τι θα πεις? Θα βρεις λόγια να περιγράψεις τα ατέλειωτα ταξίδια σου μέσα από λέξεις, εικόνες και κυρίως μέσα από τα αισθήματα. Έστω και αυτά της προδοσίας. Μα είναι ταξίδια αυτά? Σε ρώτησε. Ναι, απάντησες. Αυτά είναι τα αληθινά ταξίδια. Οι περιπέτειες του νου και των αισθημάτων. Πώς να βρίσκεις το απρόβλεπτο στο γνωστό. Τη συνεννόηση χωρίς πολλά λόγια. Τα άλλα ταξίδια που μετρούσαν με χιλιόμετρα τις αποστάσεις ήταν οι πρόβες. Ταξιδεύουν όσοι δεν υπάρχουν, επιμένει ο Πεσόα. Η ιδέα του ταξιδιού μου φέρνει ναυτία. Έχω ήδη δει όλα όσα ποτέ μου δεν είχα δει. Έχω ήδη δει όλα όσα δεν είδα ακόμη. Η πλήξη του διαρκώς καινούριου, η πλήξη του να ανακαλύπτεις κάτω από την επίπλαστη διαφορά των πραγμάτων και των ιδεών την αμετάβλητη ταυτότητα των πάντων, την απόλυτη ομοιότητα ανάμεσα στο τέμενος, τον αρχαίο ναό και την εκκλησία, την εξομοίωση της καλύβας με τον πύργο, το ίδιο σώμα στην οργανική δομή του ντυμένο βασιλιά ή γυμνό άγριο, την αιώνια συμφωνία της ζωής με τον εαυτό της, τη στασιμότητα όλων όσα ζω, που αρκεί να κουνηθείς και περνάει. Well, Bohemoth calls it his own. They both go out to play on that cold and rainy day. And Bohemoth sings us his song while the Hummer wanders along. But in the glory of this spring, you can hear the Hummer sing. Whoa, ho, ho, are you as big as me? Ο ταξιδιώτης με αληθινή ψυχή που γνώρισα ήταν ένας νεαρός υπάλληλος έναν άλλο οίκο όπου εργαζόμουν πριν από καιρό. Ο νεαρός αυτός έκανε συλλογή από διαφημιστικά φυλάδια για πόλεις, χώρες και μεταφορικές εταιρείες. Μάζευε χάρτες. Μερικούς τους είχε σκίσει από περιοδικά, άλλους τους είχε ζητήσει εδώ και εκεί. Μάζευε εικονογραφήσεις τοπίων κομμένες από εφημερίδες και περιοδικά. Γραβούρες με εξωτικά θέματα, απεικονίσεις καραβιών. Πήγαινε στα τουριστικά γραφεία εξ ονόματος κάποιου υποθετικού γραφείου, ίσως εξ ονόματος ενός πραγματικού γραφείου, ίσως του ίδιου στο οποίο εργαζόταν, και ζητούσε ταξιδιωτικά φυλάδια για την Ιταλία, για την Ινδία, φυλάδια με τις ακτοπλοϊκές γραμμές που συνδέουν την Πορτογαλία και την Αυστραλία. Δεν ήταν μόνο ο μεγαλύτερος ταξιδιώτης, καθότι ο πλέον αληθινός που έχω γνωρίσει. Ήταν επίσης ένας από τους πιο ευτυχισμένους ανθρώπους που έχω συναντήσει. Λυπάμαι που δεν ξέρω τι απέγινε. Για να πω την αλήθεια, υποθέτω απλώς ότι θα πρέπει να λυπάμαι. Στην πραγματικότητα, δεν λυπάμαι, γιατί σήμερα που έχουν περάσει 10 χρόνια ή και περισσότερα από τη σύντομη εκείνη περίοδο της γνωριμίας μας, θα πρέπει να είναι άντρας, ανόητος, που εκπληρώνει τα καθηκοντά του. Μπορεί παντρεμένος με κάποιο κοινωνικό ρόλο, πεθαμένος, τέλος, στην ίδια του τη ζωή. Και μάλιστα, ικανός να έχει ταξιδέψει με το σώμα του, αυτός που τόσο καλά ταξίδευε με την ψυχή του. Ξαφνικά θυμάμαι. Ήξερα ακριβώς ποιες σιδηροδρομικές γραμμές συνέδεαν το Παρίσι με το Βουκουρέστι. Ποιες σιδηροδρομικές γραμμές διέτρεχαν ολόκληρη την Αγγλία και διαμέσου της λανθασμένης προφοράς των ξενικών ονομάτων βλέπαμε την ακτινοβολούσα βεβαιότητα του μεγαλείου της ψυχής του. Σήμερα πρέπει να έχει υπάρξει για να πεθάνει. Αλλά ίσως μια μέρα, γέρος, θα θυμηθεί ότι όχι μόνο το καλύτερο, αλλά και το πιο αληθινό είναι να ονειρεύεσαι τον Μπορντό και όχι να αποβιβάζεσαι στον Μπορντό. Μπερνάρντο Σουάρες, ο μοναδικός ταξιδιώτης. Ταξιδεύουν όσοι δεν υπάρχουν. Για όποιον δεν είναι τίποτα, όπως το ποτάμι, το τρέξιμο πρέπει να είναι ζωή. Αλλά για όσους σκέφτονται και αισθάνονται, για όσους είναι ξύπνοι, η φρικτή ιστερία των τρένων, των αυτοκινήτων και των πλοίων δεν τους αφήνει να κοιμηθούν, ούτε και να ξυπνήσουν. Η ιδέα του ταξιδιού μου φέρνει ναυτία. Έχω ήδη δει όλα όσα ποτέ μου δεν είχα δει. Έχω ήδη δει όλα όσα δεν είδα ακόμη. Κατανοώ το να ταξιδεύει αυτός που είναι ανίκανος να αισθανθεί. Well, Bohemus calls it his own, while the Hummers wander alone. They both go out to play on that cold and rainy day. And Bohemus sings us his song, while the Hummers wander alone. But in the glory θα θυμηθεί ότι όχι μόνο το καλύτερο, αλλά και το πιο αληθινό είναι να ονειρεύεσαι τον Μπορντό και όχι να αποβιβάζεσαι στον Μπορντό. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αυτό που βλέπουμε, αλλά αυτό που είμαστε. Σβήνω αυτό το φως, βάλε για καφέ ξημερώνει, που είναι τα κλειδιά. Τα λεφτά είναι στην ψωμιέρα κι ό,τι ζήσα μες στη νύχτα αυτή σαν σπουργίτη το τζάμι μας ραγίζει. Ραγίζει η αγάπη μας κομμάτια. κομμάτια και αποσπάσματα. Γυρεύει αίμα και ρίζες, μεροδούλη μεροφάει στη χουργική. Μα όταν ριζώνει ουράνιο τόξο είδες, ανοίγει ξάφνου μες της κυκλοφορίας την αιχμή. Κλείσε το νερό, δεν άκουσα τι λες. Άλλαξε σου αφήνω στο καλόριφερ, είπα η νύχτα ίσως είναι πρόληψη κοινή, θρημάτισμα γυαλιού σαν αράχνη, εφτά χρόνια φοβία. Γυρίζω την πλάτη μου και να το πάλι εδώ μπροστά. Θα ξαναβρούμε τους φίλους μας, θα βγαίνουμε τα βράδια όπως πριν. Το καλοκαίρι θα πιάσουμε ένα σπίτι, ξαναγυρνώντας στο απότομα ατέλειωτο ρεφρέν. Έμεινα ατέλειωτο. Ρωτάς με αληθινή απορία για το ρεφρέν. Πού πας, απάντησε, ρωτώντας και επεκφεύγοντας. Μην αποφεύγεις το ρεφρέν, σου ξανάπε. Την αφετηρία να βρεις. Ακριβώς. Και δεν ήταν διάλογος μπεκετικής ασαφούς αφήνειας, ήταν η ανάγκη τους να ταξιδεύουν αληθινά. Ετοιμάζω μεγάλο ταξίδι, με τις ίδιες κινήσεις που κάνει κανείς όταν μένει. Όπως μένει κανείς, με τις ίδιες κινήσεις που κάνει όταν φεύγει. Στη βαθιά μακρινή αλλαγή μου πηγαίνω, γράφει Κική Δημουλά. Αρχίζουνε τα θαύματα. Πάντα μπρος, πάντα μπρος, ταξιδιώτες. Κάθε ώρα το σκάφος προχωρεί. Από εδώ στην κλεισούρα στους πάγους κι από εκεί σε εκκλησία ανοιχτή. Πάντα μπρος τα πληρώματα σπρώχνουν σ' έναν άβλο με δρομολόγιο διπλό. Μια φορά και έναν καιρό, δυο ναυτικοί πήραν βάρκες και τρόφιμα. Ο ένας τσακίζεται και σπάει τα πλευρά, νικάει, μα η καρδούλα τους πάει. Για όσα πληρώνει γρήγορα. Όποιος δεν έφυγε ποτέ από τη Λισαβόνα ταξιδεύει ως το Άπειρο με το τραμ για την Μπενφίκα. Και αν πάει κάποτε στη Σύντρα νιώθει σαν να ταξίδεψε στον Άρη, γράφει ο Μπερνάρντο Σουάρες, και νιώθει πως ταξιδεύοντας στις γειτονιές της Λισαβόνας είναι σαν να ταξίδεψε στην άκρη της γης. Ναι, το έλεγα κι εγώ παλιά για την Αθήνα. Τώρα νιώθω πως δεν συμφωνώ. Ίσως γιατί άρχισα να χάνω κι εγώ τη δύναμή μου. Ίσως γιατί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να γίνουν τίποτα για να μεγαλώσουν. Αυτό το τίποτα που λέει ο Πεσόα Σοάρες, που σαποτάμει και λέει συνέχεια, γιατί αλλιώς δεν βρίσκει νόημα σε όσα του συμβαίνουν. Το γράμμα ενός αρρώστου του ταξιδιάρη ποιητή Καβαδία πάντα βοηθούσε να ξαναβρίσκω το νόημα. Φίλε μου Αλέξη, το έλαβα το γράμμα σου και με ρωτάς τι γίνομαι, τι κάνω. Μάθε ο γιατρός πως είπε στη μητέρα μου ότι σε λίγες μέρες θα πεθάνω. Είναι καιρός όπου έπληξα διαβάζοντας όλα τα ίδια που έχω εδώ βιβλία, κι όλο εποθούσα κάτι νέο να μάθαινα που να μου φέρει λίγη ποικιλία. Κι ήρθανε χτες το νέο έτσι απροσδόκητα. Σιγά ο γιατρός στο διαδρόμο μιλούσε και τ' άκουσα, στην κάμαρα σκοτίνιαζε και ο θόρυβος του δρόμου σταματούσε. Έκλαψα βέβαια κάτω από την κουβέρτα μου, λυπήθηκα για σκέψου τόσο νέο. Στον εαυτό μου αμέσως υποσχέθηκα πως θα φανώ σαν πάντοτε για νέος. Ένα νέο που ήρθε σε κάποιον που όλη του τη ζωή ήθελε να ταξιδέψει με καράβια. Ταξιδεύοντας σχεδίαζε να ζει και τώρα πρέπει να φανεί γενναίος γιατί τελειώνει το ταξίδι. Θυμάσαι που ταξίδι ονειρευόμουν, είχα ένα διαβήτη και ένα χάρτη και πάντα για να φύγω ετοιμαζόμουν κι όλο η μητέρα μου λέγε το Μάρτι. Τώρα στο τζέμι ένα καράβι εσκάρωσα και ένα του μάγκα στη χάκη έχω σκαλίσει. Τι θλίψεις στα ταξίδια κρύβεται άπειρη, κι εγώ για ένα ταξίδι έχω κινήσει. Όλοι για ένα ταξίδι δεν κινήσαμε. Αυτό το ταξίδι που σε πάει προς την αφετηρία, την αληθινή. Αυτό το ταξίδι που δεν ξέρει κανείς πώς και πότε τελειώνει. Να πεις σ' όλους τους φίλους χαιρετίσματα, κι αν τύχει να απαντήσεις την Ελένη, πως με ένα φορτηγό πες της μπαρκάρισα και τώρα πια να μην με περιμένει. Αλήθεια ο χάρος ήθελα να αρχότανε σαν ένας καπετάνιος να με πάρει, χτυπώντας τις βαριές πετσινές πότες του και ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει. Αλέξη, νιώθω τώρα πως σε κούρασα, μπορεί κιόλας να σε καμά να κλάψεις. Δε θα βρεις βέβαια λόγια για μια απάντηση, μα δεν θα λάβεις κόπο να μου γράψεις. Θα σου γράφω, απάντησε, κι ας μην έχεις διεύθυνση να στα φέρνει ο ταχυδρόμος, εγώ θα σε βρίσκω. Παλιά με μπέρδευαν τα ταξίδια. Κουβαλούσα μαζί μου όλα όσα θα με έκαναν να νιώθω ασφαλής και ποτέ δεν τα χρειάστηκα. Έχω αρχίσει να ταξιδεύω πιο ελαφρύς, πιο έτοιμος, πιο αδιάφορος. Η μετακίνηση δεν με τρομάζει πια όσο παλιά, γιατί έμαθα να ταξιδεύω μόνιμα εκεί που ζω. Γιατί ζω σε τόπους που οι αποστάσεις αγνοούν τις συνήθεις χιλιομετρικές μετρήσεις και μετρούν διαφορετικά την απόσταση και το απρόβλεπτο. Γιατί κάθε μέρα εναλλάσσονται τοπία διαφορετικά εδώ που ζω και άλλες ιστορίες διαδραματίζονται γύρω μου και εντός μου. Γι' αυτά τα ταξίδια θα σου γράφω πάντα. Αυτά θα μοιράζομαι μαζί σου, άλλοτε ψιθυριστά, άλλοτε στη σιωπή και άλλοτε με λέξεις και εικόνες, ακόμη και ημερήσιες ιστορίες στο Instagram. Γιατί αυτά τα αγαπούσες πάντα και γι' αυτά με διάλεξες. Και συνεχίζει ο Πεσόα. Για να νιώσω την απόλαυση και τον τρόμο της ταχύτητας, δεν έχω ανάγκη από γρήγορα αυτοκίνητα και υπερταχίες. Μου αρκεί ένα τραμ και η τρομερή ικανότητα αφαίρεσης που έχω και καλλιεργώ. Με πιάνει ήλιγος. Τα καθίσματα του τραμ με την ψάθα τους, όπου εναλλάσσονται οι χοντρές πλέξεις με τις λεπτές, με μεταφέρουν σε περιοχές μακρινές. Πολλαπλασιάζονται μέσα μου σε βιοτεχνίες, εργάτες, σπίτια εργατών, ζωές, πραγματικότητες. Τα πάντα. Βγαίνω από το τραμ, κατάκοπος και υπνοβάτης. Έζησα μια ολόκληρη ζωή. Τους χαμογελάς. Έτσι πρέπει. Και έτσι κάνουμε σε αυτόν τον τόπο από παλιά. Θάλασσα, δεν τον λέμε. Κλείσε τα μάτια κι άσε με. Θάλασσα να σε λέει. Αυτή η υπόσχεση μετράει. Αυτή η υπόσχεση ακυρώνει τις θανατερές απειλές και κάνει τους φίλους μας να μερακλώνουν με λόγια και απειλές θανάτου. Κι όποιος τον κοιτάει κατάματα το θάνατο, είναι αυτός που στο τέλος ταξιδεύει αληθινά, όπου χρειάζεται, όπου μπορεί, όπου θα βρίσκει την αφετηρία του για να ξαναρχίζει πάντα. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Να σου πει για τα ταξίδια, αυτά που σε πάνε να βρεις όσα έτσι κι αλλιώς ονειρεύεσαι. Άλλοτε σαν να τα ξέρεις και άλλοτε σαν να μην τα μάθες ακόμα. Είναι μέρες που ξυπνάς με ένα παράπονο μεγάλο, ανίποτο. Δεν βρίσκεις λόγια όσο κι αν προσπαθείς. Φοβάσαι. Πας να του κρυφτείς. Δεν σ' αφήνει. Το αφήνεσαι. Δάκρυα έρχονται από μόνα τους. Αναστάτωση στο στήθος. Το ανίποτο πάντα εκεί. Φοβάσαι. Μάλλον όχι. Απλώς δεν ξέρεις. Αυτό είναι που έχουν τελικά τα ταξίδια. Δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις, έστω κι αν έχεις ξαναπάει. Και όπως λέει ο Βιτγενστάιν, είναι τόσο δύσκολο να βρεις την αφετηρία, ή καλύτερα, είναι δύσκολο να ξεκινήσεις από την αφετηρία και να μην επιχειρήσεις να πας ακόμα πιο πίσω. Στη σημερινή εκπομπή της σειράς που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν I Love You Till the End of the World, Nick Cave και Bad Seeds, όπως ακούγεται στην ομώνυμη ταινία του Wim Wenders, Beyond the Sun, Coop, Kansas, Dust in the Wind, σ' ακολουθώ, Μάνος Λοΐζος, Πίτου, Depth of a Lover, Τα χρέη του εραστή, La Prima Vez, Η πρώτη φορά, Owen File, όπως ακούγεται στο Pina του Wim Wenders, Oh Let Me Weep, Forever Weep, Henry Purcell, The Fairy Queen, English Chamber, Island Blues, Coop, Bahamut, Hazmat Modine, Πρωινό, Διονύσης Σαββόπουλος, Πάντα Μπρος Ταξιδιώτες, Διονύσης Σαββόπουλος, Κόμπο και Μπάντα Κουαρτέτο Εγχόρδων, Αλκινός Ιωαννίδης. Γραμμένος αρρώστου, Δήμητρα Γαλάνη, Η Ξέμπαρκη, σε ποιήση του Νικού Καβαδία. Θάλασσα Πικροθάλασσα, Χαΐνιδες από το Μεγάλο Ταξίδι. The Moon Bounce, Coop. Ακούστηκαν κείμενα του Πεσόα από το Αλφα Ωμέγα και από το Όλη Σαββόνα Σπίτι Μου σε μετάφραση της Μαρίας Παπαδήμα και από το Περιβεβαιότητος του Λούντβιχ Βίντγενστάιν σε μετάφραση του Μίλτου Θεοδοσίου. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Γιαλίνης. Παραγωγή Μενέλαος Καραμανιώλης. Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.